نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 13، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 42 سے 52، سورة ابراہیم. Para number 13, Ruku number 19, Ayat number 42 to 52, Surat Ibrahim. Lafzi tarjma likhenge pehle in ayat ka. Wala aur na tahsabanna Allah, tum samjho Allah ko ghafilan ghafil amma اس سے جو يعمل الظالمون عمل کرتے ہیں ظالم لوگ انما بے شک يؤخرهم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو ليوم ایک دن کے لیے تشخص پتھرا جائیں گی فيه الأبصار اسم نگاه محتعين تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے مقنعی اوپر کو سر اٹھانے والے رؤوسهم اپنے سروں کو لا يرتدو نہیں لوٹے گی إليهم ان کی طرف طرفهم ان کی نگاہ و اور افئدتهم ان کے دل ہوا خالی ہوں گے مراد کیا ہے اڑتے ہوں گے وانذر الناس اور خبردار کیجئے لوگوں کو یوم جس دن یأتیہم آئے گا ان کے پاس العذاب عذاب فیقولو تو کہیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا مہلت دے دے ہم کو الى اجل مدت تک قریب قریب کی نجب ہم جواب دیں دعوتک تیری پکار کا ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں رسولوں کی اولم کیا نہیں تکونو تھے تم اقسم تم قسمیں کھاتے تم من قبلو اس سے پہلے مالکم نہیں تمہارے لیے من زوال کوئی زوال وسکن تم اور ٹھہرے رہے تم فی مساکن الذین ظلموا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر وتبینا اور واضح ہو گیا لَكُمْ تمہارے لیے كيف کس طرح فعلنا بهم سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ وَدَرَبْنَا اور بیان کر دیں ہم نے لَكُمُ الْأَمْثَال تمہارے لیے مثالیں وقد مکرو اور تحقیق انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، وعند اللہ اور اللہ کے پاس ہے، مکروہم ان کی چال، وَإِنْ كَانَ اور اگرچہ تھی، مکروہم ان کی چال، لتزولا کہ ٹل جائیں، منہ الجبال اس سے پہاڑ، فلا تحسبن اللہ تو نہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، وعدی ہی اپنے وعدے کا، رسولہو اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیزن زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، یوم جس دن، تبدلو بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان، وبرزو اور وہ سامنے آ جائیں گے یعنی بے نقاب ہو جائیں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد القہار جو اکیلا ہے زبردست ہے، وتر المجرمین اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذن اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد بیڑیوں میں، سرابیلہم لباس ان کے، من قطران تار کول کے ہوں گے، وتخشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم النار ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ تاکہ جزا دے اللہ، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، ھذا یہ، بلاغ للناس پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، ولینذروا اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں، بھی ساتھ اس کے، ولیعلموا اور تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک، ہوا الہن وہ الہ ہے، واحدن اکیلا، وَلِيَذَّكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے، بس جی.